Pasaiako bikiak. Behinola, gizakiak mundua biribila zela ikasi berria zuen garai hartan, ba omen ziren Donibanen sabelaldi bateko bi anaia, lanbidez Marinel, beti elkarrekin bizi zirenak. Joanes eta Lope, Lope eta Joanes, beti elkarrekin. Behin Lope ezkondu egintzen ordea, eta elkarrengandik banatu beharrean aurkitu ziren bi anaiak. Lope San Pedrora joan zen bizitzera, errekaren beste aldera, parez pare hala ere. Ezkontza ospatu zen egunean, bazkariaren bukaeran, Joanes maitik altxa eta kopla batzuk kantatu zizkion. Koplak ez dira gaur eguneraino heldu, baina bai ordea mezua. Bizirik garela orain arte bezala, elkarrekin segituko diagu Lope. Hil eta lurrotzean etzaten gaituztelarik, hilobiak elkarren parean izango dizkiagu, errekaz bi aldeetara, eta kopletan egingo diagu, kanpaindorre batetik, bestera. Hala, hitzemana gelditu ziren bi anaiak, eta besarkada estu batekin bermatu omen zuen Lopek, anaiak kantatutakoa. Handik hilabete batzuetara, Ameriketara joanetorrian zebilen itsasuntzi batean tokatu zitzaien joatea. Bidea luze egiten zen, bi hilabete bai. Pasaiatik Sevillara lurrez. Sevillatik ontzi zabiatu, Kanarietan gelditu eta Azoreetan barrena Santo Domingoraino. Han, urrez eta bestelako mehafinez ontzi sotoak zamatu eta buelta egiten zuten. Bigarren bidaian, Santo Domingotik hurbil, ekaitz ikaragarri bat izan zuten. Ekaitzaren ondorioz, mastateria guztia eta ontzi sabela konpondu beharrean aurkitu ziren. Hala, ustekabean, hilabetez behintzat luzatu zitzaien egonaldia. Egonaldi hartan, López Konberria bertako noble baten alabaz maitemindu omen zen. Noblea bertako indiar batekin ezkonduta bizi zen, eta haien alaba zen Luzia, neska beltxaran ederra. Enkontruak indiar sorgin batek antolatzen omen zituen, aitaren isilean. Lopek neskaarekin pasa omen zituen loriazko orduak, amodio sugarretan. Etzion ordea, ezkonduta zegoenik esan. Noizbait, itsasontziaren konpontzelanak bukatu eta itzultzeko ordua iritsi zenean, Lopek agindu zion Luziari, urrena zetorrenean, ontzi barruan eramango zuela, bahituta bazen ere, bere sorterrira. Itzulbidean, Lope buruari bueltak eman eta eman aritu zen, zer egin etzekiela. Bi anaiak hotzean aritu omen ziren, egoera aztertzen. Lopek ez zuen ezkontza berria puskatu nahi, bere emaztea maite baitzuen. Bestetik, ez zuen Luzia mindu nahi eta korapiloak, ez zuen askabide errazik. Pasaiara iritsi eta handi gutxira, Santo Domingora itzultzeko ordua iritsi zen. Bidean, Lopek anaiari bere planaren berri eman zion. Anaia bikiak ziren, bai? Eta Luziak ez zuen antzemango alderik bion artean. Joanes joango zen neska beltxaranaren gana, eta Lope balitz bezala maitatuko zuen. Joanesek ere, loriazko orduak pasazituen Luziaren ondoan. Alabaina, gauzutsu haietako batean, aurreko bidaian Loperi ikusitako orin bat Joanesek falta zuela ikusi eta ondorioz, amarruaz konturatu zen neska. Euskal Herrira itzultzeko bezperan, Luziak urrengo bidaian berekin joango zela hitz eman zion. Bitartean, Joanes berataz gogoratzeko, fruitu arbola baten bi altxuma eman zizkion egurrezko kutxa batean sartuta, pasaian txertatzeko. Ondoren, elkar besarkatu zuten. Lopek leku ezkutu batetik begiratzen zien, begiak busti-bustita. Urrengo egunean, anaiak etxerako bidean zeudelarik, Luzia bere zerbitzari indiar sorginaren gana joan zen. Bi anaiak ondoratu egin behar zituen. Sorginak pertz bat prestatu zuen. Loperi emandako altxumen arbola hartatik beste altxuma bat hartu eta pertzean sartu zuen. Ondoren, neskari gernua bertara botatzeko agindu zion. Sorginak zigor makila hartu, pertzean sartu eta bortizki eragiten hasi zen. Marin Elbikia Kanarietako kosta aurrean zeuden ordurako, itsasoa bare. Baina halako batean, zerua beztu eta haize bolada ikaragarri bat sentitu zuten marinelek. Bapatean, behelainoa sartu eta etzen kareletik arantzago ezer ikusten. Arkaitz baten kontra jo zuten. Zurateria arrailatu eta ontzia ondoratu egin zelarik. Naufragioan marinel asko hil ziren, tartean bi anaia bikiak. Altxumak han gelditu ziren ordea, kasatxoaren barruan, urrazalean. Honik atera zen marinel batek jaso zuen labarretan, pasaiara eraman eta Loperen alargunari eman zion aurkitu ziren beste gauza pertsonalekin batera. Gorpurik ez zuten lurperatzeko, baina alarguna Estei Bazkaritan Joanesek kantatutako koplez gogoratu zen, eta altxumetako bat San Pedron eta bestea Donibanen txertatu zuen. Halako eran non bilak parez pare baitzeuden. Udaberriro zuhaitzaiek lore zuri arraroz betetzen zirelarik, bikiak bertzotan ari zirela esaten zen. 19. mende bukaeran, Donibanen hilerri bat egin zuten arbola zegoen alde hartan. San Pedron berriz, bada oraindik ere sahats bat udaberriro loratzen dena, Donibaneko biki galduari deika.